سیختن رب خالی روخان رخسار تمام تور تمون و تیم سبین سهار لباس بارو دی چی لرم پا وجود هم دامی دامینی اظهار دا اظهار سیختن رب خالی روخان رخسار تمام تور تمون و تیم سبین سهار لباس بارو دی چی لرم پا وجود هم دامی دامینی اظهار دا اظهار طلب چی کوا مدستا درازا پلزان می پلورا لی مکاڑی سودا دباخ پناڑی کی میزان دی الا کخدائی می ناسیب کری دامین سازا بلال غندی گورم پا اور کی جانان پا بالو لمبو کی پا بل سرنگار لباس بارو دی چی لرم پا وجود هم دامی دامینی اظهار دا اظهار سیختن رب خالی روخان رخسار تمام تور تمون و تیم سبین سهار لباس بارو دی چی لرم پا وجود هم دامی دامینی اظهار دا اظهار لجوان دا تنگ نایم دا زان زاروام دا یار لرخسار جهان زاروام خندی گم ورخی گم تیار مطربم رالوی گم پکو فر جهان ورانوام یو خوار مسافر دا آباد دا جوندون رخو دی جنان دا جنت لندلار لباس بارو دی چی لرم پا وجود هم دامی دامینی اظهار دا اظهار سیختن رب خالی روخان رخسار تمام تور تمون و تیم سبین سهار لباس بارو دی چی لرم پا وجود هم دامی دامینی اظهار دا اظهار پسر دا از غومی تل ای خی دیگام تا کلمی دیکار دی دلور انتکام لستر گو نخوب تخت وم دناری دخمن بپری نگدم حسا پا آرام جوان آخلم دا غری او بدرنگ او بیدین هم دامی مسیر دی هم دامی دی کار لباس بارو دی چی لرم پا وجود هم دامی دامینی اظهار دا اظهار سیختن رب خالی روخان رخسار تمام تور تمون و تیم سبین سهار لباس بارو دی چی لرم پا وجود هم دامی دامینی اظهار دا اظهار کابل کڑا خاون دا تالیم فکر مل عاسی دا بخیمان دا تائیم فکر مل لا تابلو گئی کڑی شیری نزوانی تیما کڑا رازان غائی فکر مل نیوالی تا تا دا ہیلو زولی رغالی دینن پجڑا تر دربار لباس بارو دی چی لرم پا وجود هم دامی دامینی اظهار دا اظهار سیختن رب خالی روخان رخسار تمام تور تمون و تیم سبین سهار لباس بارو دی چی لرم پا وجود هم دامی دامینی اظهار دا اظهار